808 milli, nigga. 808 milli, nigga. Ik loop mank in de bijenkorf. In de bijenkorf. Hij heeft te veel gewicht, want er is gestort. Er is weggestort. Ik loop mank in de bijenkorf. In de bijenkorf. Shorty, tackle mij, ze van mijn wachtwoord. Ze van mijn wachtwoord. Ik loop mank in de bijenkorf. In de bijenkorf. Hij heeft te veel gewicht, want er is gestort. Er is weggestort. Ik loop mank in de bijenkorf. In de bijenkorf. Shorty, tackle mij, ze van mijn wachtwoord. Ze van mijn wachtwoord. Shorty, tackle mij, ze van mijn wachtwoord. God damn, shorty, get uit mijn poort. Geen bad vibes in mijn kasteel. Oh, Jason Trill, je smoke weer veel te veel. Ze vragen Jason Trill, kijk eens naar je mail. Ik zeg bitch, kijk eens naar mijn ijs, doubt you will. Ze kijkt naar mijn ijs en ze vraagt te veel. Ze negeert me, maar ze praat wel met de bril. Ik pak een trein en ik vraag te veel. Zij wil mij, maar ze vraagt te veel. Millie in de back, ja ze weegt te veel. Millie in de back en nog steeds origineel. Ik loop mank in de bijenkorf. In de bijenkorf. Hij heeft te veel gewicht, want er is gestort. Er is weggestort. Ik loop mank in de bijenkorf. In de bijenkorf. Shorty, tackle mij, ze van mijn wachtwoord. Zij van mijn wachtwoord. Ik loop mank in de bijenkorf. In